Mokili oto zali Nolubaka tango nyoso Ekabwani nangambo mibale Bambasad mibale Eza katikati na mokili oyo Ambasad Yako zwa visa kwa kende lola Be ambasad yako zwa visa kwa kende life Soki nazali kotambo la namoni batu bazali eglise Bafukami bazali kukumi sanzambe Nolubaka ike bake kuzwa visa na bako kende lola Soki nazali kotambo la namoni batu bazali na banganda Na makambo ya mokili oyo Kolangwa masanga Iko kukamisa te Bango bake kuzwa visa na bango pwana ukele na mboka oya bango Nde yo moko mwana na zamboko pwana Olinko zwa visa o wapi Bambasadi ni bale na mokili oyo Kumama Kumama Kumama